أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم في سنو جتاي بي ويسو بعون الله ومنته غيسون نانيو دغون نانيو سي فاز بو بيس سي ووتي يونتبي عليه الصلاه والسلام جناو بي يا ايها المدثر قم فانذر واتي سنو بروم سبحانه وتعالى دي واخ يا ايها المدثر نيونتبي عليه الصلاه والسلام يومي سانغ بوم جوغي تا غار حراء قم جوغل فانذر نخوب نيت ني غيسون ناني نيونتبي عليه الصلاه والسلام دافا جوغون سي نمو غينا غاوي دي و نيت ني وايي فيل بالخفاء ولا في الخفاء ان كاشيت لا كو دون ديف ان سيكريت lolu gisone nagn ci waxu imam ibn ishaq ak riwaya bo xamne imam ibn sa'din bi sanadin da'ifin ci la ko solo ke na periode bobu ñetti at la defone bi ñetti at yoyu jalle te ci bir ñetti at yoyu ñu bari jotta duggu ci l'islam bi muy as-sabiqun al-awwalun min al-mu'minina عنهم رضوان الله غيسون نانتي امنا نيو نتي جوتو نا غيس تودو نيو نيب وايي غيسون نانتي اي ليم بو خامني تاخولا تاكو نون تي ني وويولون يونتي بي عليه الصلاه والسلام بيم لين دون وو جيمي تي يالا مي ديكو ديف ان سيكري غيناو بيغا خامتيني لول خيونا ba ñetti at yi mat suñu borom wacce wa anzir ashiratakal aqrabin ak fasda bima tumar wa arid anil mushrikin suñu borom wacce aya wa anzir tanu nga xuppu ashiratakal aqrabin sa fami sa jege ñale yi la gina jege sa mbokk yi la gina jege ak fasda bima tumar wa a'rid 'anil mushrikin weyelal feñalal li nga xamne moy takale deug ak tiaxan ci li nga xamne mom lañ la digal muy wote jeme ci borom bi ta def ko jahratan mu nek lu feñ wa a'rid ta après nak bokoy def lepp lu la ci yefer yi wax ci wax ju ñaaw wala jëf jeme ci yaw lo xamne yelul lolou dum moyuko muñ ko te yalla tax fasbir lu hukmi rabbika wala tuti minhum asiman aw kafura suñu borom don wax yonentibe alayhi salatu wassalam muñul ci li nga xamne mom la sa borom dogal atef sa borom muy charger la mission bu doy ni nga xamne mission fete wu ko kaw sharaf fete wuko kaw honneur suñu borom teralako mom alayhi salatu wassalam muy li gina am solo lu upp solo lu nit mana am mu jox ko yonent bi alayhi salatu wassalam tan xet bi ko gënal ci xet yeb dal di ko fay yoni amul dara lu ko ñu ci upp don tero lulul wax ju ñaaw jeuf ju ñaaw dem sax ba ci doon ko waja ray gison nañ ne bi wa anzir ashiratakal aqrabin wacce gison nañ ci riwaya yu bari yo xamantene ni ci sahihayni ak sunani ak musnad imam ahmad ibn hanbal ak yeneeni tere yi borom xam xam yi yu hadith yo xamne indi nañu riwaya yi jëm ci loolu bi yonnati bi alayhi salatu wassalam di dajale wa makka dajale wa makka nan len ya ma shara quraish anqidhu anfusakum minan nar ya ma shara bani ka'b anqidhu anfusakum minan nar ya ma shara bani hashim anqidhu anfusakum minan nar ya ma shara bani abd al muttalib anqidhu anfusakum minan nar يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم أنقذي نفسك من النار فإني والله لا أملك لكم من الله شيئا إلا أن لكم رحما سأبلها ببلالها ولا غن ببلالها نار ييب وير ببلالها ولا ببلالها دا خامن بي مو جوغي ييكي صفا montagne bobu wote ya sabaha ngir ñepp ñew amna ci yenn riwaya biñu déggé ñu né kuffar quraishi biñu déggé ki wote dañ né manil hatif ana kan moy hatif moy kuy waxtu do ko dégg mo né ana ki nga xamné moy wote non ñu né len muhammad moy wote alayhi salatu wassalam kéré kéro képp ko xamné mano dem ki zuama quraish di kilifay kuffar quraish ku ci man da dem am nga ko yoni mu dal di lay fekkel jotaay bob abu lahab ñew di bayti xam di frère grand frère bayam abdullah waye ñeneen ci zuama quraish ñew yonnati bi alayhi salatu wassalam wax len ne yeen mbolom quraish yeen banu kaab yeen banu luay banu fihr yeen wa keur hashim abd manaf abd al muttalib fegal len sen bop ci safara ba wax ci domam ji as-sayyidatuna as-sayyidatu zahra fatima bint rasulillah alayhi salatu wassalam wa radiyallahu ta'ala anha ne ko fegalal sa bop safara wat nané man manaluma len dara ci kanamu borom bi wayé nak amna mbokk go xamanténi ni mbokk gu dox sama digënté ak yeen lu mëna xew dina ko jokk kon ñu gisoon né limu waxé lool mom yoonentou bi alayhi salatu wassalam loolu tékkewul le fait que mu né manaluma len dara la amliku lakum momaluma len dara inda allahi shay'an min allahi shay'an ci yalla dara comme ni nga xamne mom la borom umdatul qari wax mune mana bi moy ne manuma len المعنى أني لا أقدر أن أدفع عنكم من عذاب الله شيئا إن أراد الله أن يعذبكم وهو مقتبس من قوله عز وجل قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا آية سورة الفتح آية 11 بل قال الله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله سورة الأعراف آية 188 كن الحافظ العيني بمشرى صحيح إمام البخاري رحمه الله في عمدة القاري من معنى بي li sans li li di tekki moy manaluma len dara fa yalla amaluma len dara luma len manal fa yalla moy ne manuma len jagnel ben lor bo xamanteni ci mbugulum yalla mi dara budé suñu borom borom bi lol la nam ci yeen wama tashauna illa an yasha Allah yeen jam yi na ngeen xamne dara du len sop ludul mu sop borom bi subhanahu wa ta'ala yonent bi alayhi salatu wassalam kon limu ci djublu moy lepp lu yalla nam ne li lay def kumu nam ci yeen mbugal len lolou manuma ci dara modax muné lolou lay teki ta lolou muné mu ngi ñu ko jël sax ci aya bobu nga xamné mom la suñu borom di wax né qul waxal faman yamliku lakum min allahi shay'an in arada bikum darran aw arada bikum naf'a muné qul ya rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam waxal faman ana kan yamliku mo man lakum ñeelen min allahi fa bur yalla shay'an dara in arada ndem bëgg na mom bikum ci yeen borom bi darran ak lor aw wala bok borom bi arada mu nam bikum ci yeen nafan njariñ yalla amul dara luy ku koy contrarier ndax huwal malik yonent bi nak alayhi salatu wassalam lol la len yeggal ne même luma man di dox ngir dimbali len dafa fekk yalla nam lol waye bu namme ci yeen bugal man manaluma len dara te ku tubul nak bu boba moy ne koku yalla dafa namul ci mom ak ginde ko ak xetaliko lolou nak contradictoire lak ak shafa'a bi nga xamne mom la yonnati bi alayhi salatu wassalam bi koy suñu borom jox muy ramu gi mi ramu jam yeb nga xamne yefer bi sax yonnati bi alayhi salatu wassalam da koy ram ndax kero bu mbir yi tare yowmal qiyam ku nek bëgg ñu atté la même ñi dem safara sax nañ ñu jëlé dal ci situation bi rek même bu dé fa la ñi dem nañ dem bañu wëré ci yonenti bi yonenti alayhi musallatu wassalam ku ci nek ba nga démé kiñ la tektal dalay tektal dila tektal keneen ba ki ñu mujjé di sayyidina isa alayhi salatu wassalam tektal len ci yonenti bi alayhi salatu wassalam mu ñew mu ne len ana laha man mako mom lolu man mako mom yo gis ne rahmatan lil alamin bob kafir ak mu'min ci yam yonent bi alayhi salatu wassalam yermande la ngir binde fi waxuma la nit rek de ne binde fi ci bopam même bayima yi sax yonent bi alayhi salatu wassalam yermande la ci ñom même gantax yi sax yermande la ci mom ku wedd ci bayima yi lajal comme niñ koy gissé inshallah ci mu'jizatam yi gelem go gele nga xamné ba sayyidina abou bakkar radiyallahu anhu fekk gelem gu mam la sey ñu aksi gelem gi di bajantu di def lu nekk sayyidina abou bakkar na yonnati bi alayhi salatu wassalam ala rislika ya rasulullah ndax gelem gi dafa mam kat yonnati bi naka sallallahu alayhi wasallam bal anta ya aba bakr ala rislika yow taxawal dem gelem gi ne tek melni ko am ko lu ngoy dey yonent bi alayhi salatu wassalam xam limuy wax dal lijeunte probleme mom gelem go alayhi salatu wassalam motax yefer bi wama kana allah li yu'adhibahum wa anta fihim suñu borom neena len won yeen suñu borom neena man duma nek di len mbugal te yow yaangi seen bi rew yonnati bi alayhi salatu wassalam lolo tax li don dal xet yi ñu jitu won du dal xetu sayyidina rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam wama kana allah mu'adhibuhum wa hum yastaghfirun tabur yalla du len mbugal muk fek ñom ñu gi delu wat ci borom bi diko ñaan mu jéggal leen kon manaluma leen amaluma leen dara ci kanamu yalla tekki wul ne day dakk ne shafa'a ji amul aha kay moy kep ko xamanteni ni duggo ci l'islam bi ta pourtant xola abou lahab moy ki nga xamne mo ñëk alko moy ki nga xamne ku waxati yonent bi alayhi salatu wassalam depuis waxam ju ñëk je man nañ ne château bu doon dañuy gam gam le l'islam ak château bo xamne vert la ki ci ñëk jël xeer xagn moy abou lahab alayhi min allah narun zat lahab kon nak kep ko jaar ci tankam di sanni ci ngeneewu ngeendeew bu l'islam bi di palais bi di ci wax lu ñaaw wala di wax dara ci yonnent bi alayhi salatu wassalam wala ak ay talibem rawati na sahabatul kiram radiyallahu ta'ala anhum bakkar ba nga am abu lahab dina ci am lu tollu nonu ta du wañi yow sa bakkar dara kom niñu ko waxe won ci hadith bobu yonnent bi alayhi salatu wassalam waxon kep ko xamne dang fi man daa ila dhalala فله وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه كيب كو ووتي جيمي سي غير ديغا ام باكارو رير غوغو دا نكوي اندوسي اك باكارو كيب كو لا توپ سي رير غوغو با يوم القيامه كون يونتبي عليه الصلاه والسلام لولو لا واخ وا مكه ليرالال لين مي كو سي گم اك نو مان دي دوي وار دوي وار ramu yonent bi alayhi salatu wassalam dina la dugg dina la japp te dina la dimbali mom alayhi salatu wassalam nem abu lahab mi nga xamantene ni ak limu def yeb mom lañuy wañil mbugalam altine gu jot nak beggu mu begon ci judduk yonent bi alayhi salatu wassalam ta masula taxaw fen ne rabbi allah budé koku mo am lol lan ngay xalat ci ñeneen ni ni nga xamne dañ ko gëm kon nak gisoon nañ ne bi yaronte bi alayhi salatu wassalam kon wote ne wa anzir ashiratuka alaqrabin bimu wacce mu wo wa quraysh kon ki ñepp ka wax moy abu lahab mo ne ko tabban laka sa'ir alyawm ama da'awtana illa li hadha wa anzala allahu azza wa jalla تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حماله الحطب في جيدها حبل من مسد كون بيونت بي عليه الصلاه والسلام دجالي وا مكه wax len ne len inni lakum nadhirun mubin inni nadhirun lakum bayna yaday adhabin shadid man de khuppate kat la pour yeen ta sama kanam sama ñaari li nek sama kanam moy mbugal mu tar moy xaar kep ko xamne daf ma moy kiko ndek ko tontu moy bayte xam di abu lahab nako tabban la ka toskare ñel na la sa'ira al yawmi li dess ci jour bi ama da'awtana illa li hada wo wo julul ngirli mone wa anzala allah borom bi subhanahu wa ta'ala daldi wacce tabbat yada abi lahab wa tab tabbat kutusna sankuna toroxna alkuna yada abi lahab nyari loxo abu lahab wa tabba mom ci bopam sankuna ma aghna jariñuko anhu ñel ko jariñuko dara maluhu alalam du mana am wama kasab ak lu man di fag amatul dara lu ko mana jariñ wamraatuhu kanta ak mom toroxna kutusna alkuna waye ak soxnam soso hamalatul hatab ki nga xamne mo doon yenu ay mat diko jaarale fi yonnati bi alayhi salatu wasalam doon jaar mu ko fay tek ngir diko piéger ngir mu duggu ci hafi jidha ci bat bi hablun dina fa nek ben boom min masadin ci safara muy taqu safara lay tak mom ummu jamil kon abu lahab gis nañ limu wax waye yamul won fofu dafa nekkon ko xamantene ni moy ki ginnona tar ak nono ak yonent bi alayhi salatu wassalam ci kuffar quraishi bokku ci ñi ci ginnona tar ak nono motax mom da don xey mom abu lahab comme li nga xamne mom la imam ahmad ibn hanbal ak imam al bayhaqi solo fi dalail imam ibn ahmad ibn hanbal mun hadathana ibrahim ibn abi al abbas قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أنه قال أخبر رجل يقال له ربيعة بن يقال له ربيعة بن عباد من بني الديل وكان جاهليا فأسلم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا والناس مجتمعون عليه ووراءه رجل وضيء الوجه أحول ذو غديرتين يقول إنه صابئ إنه صابئ كون امام احمد بن حنبل رحمه الله دفا صلو في مسندم بي اك امام البيهقي في عبد الدلائل بسند حسن في صحيح في حديث بو خنني بو صحيح لا بو وير لا امام احمد رحمه الله من نتالي نانيو ابراهيم بن ابي العباس قال موم سرينم ابراهيم ابن ابي العباس من نتالي نانيو عبد الرحمن ابن ابي الزناد دي عبد الرحمن دي دومي ابو الزناد بي مودون عن ابيه مو جله سي بايام دي ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه امام مالك jele ci abu zinad mu jele ci al a'raj mu jele ci abu hurayra mu jele ci yonnati bi alayhi salatu wassalam amna ñu ne cyallo bob moy bi gina deugal ci ilmu al hadith mu ne mom mu jele kon ci bayam di abu zinad rahmatullah ala al jami' annahu qala mom neena akhbara rajulun yuqalu lahu ben way buñu nan rabi'a ibn abbad رضي الله عنه دفا موم دفا نيتالي غور غوغو مين بني ديل بوكو تي وا بانو ديل بن تروبي لا وون كي تروبي عربي لا بوكون دا ngay gis ابن ابو الاسود كي генي علم النحو كي سيدنا علي رضي الله عنه جخون كي بي abul aswad adili abul aswad bobu adili mo ki ni ñoo bokku fuñu askano mune mom kon rabi'a ibn abbad min bani dil dafa ne wa kana munay wa kana jahiliyan aslama dafa nekkon ko xamne mom fekkewon na jahiliya ba pare mu tuup nak dafa tuup ci wa jahiliya la bokkon mu tuup mom muné mom ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam muné dama gis yonnati bi alayhi salatu wa salam fil jahiliyati ci jahiliya moy bobu l'islam ñewna me ñu bari ñu ngi ci shirk mune fi souq zil majaz man ko gis ci marché zil majaz waxon na la ne yi ay foire la xam nga gison nañ souq ukaz ci foire yi la bokone yo xamne arab yi ay mawsim bu ma sona am dañ fa ron dajé bu ko défé di défalé commerce seeni mbir di fa dox ndax dekk yu mousi dañuy créer ay foire yu bari ville bu nek ñu def fa ben festival bu mag bu fay am wala yoy nga xamne nit ñi di fa dajé mo xam par at wala par ñaari wër wala ño xam ñu koy teulé bu ko défé économie bi di gina dox wa makka nak bokon nañ ci seeni xel mu ñu amone côté bob dañ doon créer ay foire yu bari bokon na ci occasion waye bokon na ci tamit zil majaz mune man ci marché bobu la gis yonnati bi alayhi salatu wassalam وهو يقول تمام مغي نان موم عليه الصلاه والسلام يا ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا فك بوبو كوم كو سونو بوروم نينا كو feñalal da'wa bi feñalal l'islam bi bimu defé lol dafa commencé djuk amatul no fly ginnaw bimu taxawé ci montagne bi wax ko depuis bobu dodul bayyi benn occasion bu am ludul ne dina fa dem ngir wote ci borom bi subhanahu wa ta'ala mu dem ci marché bi ndax lan feele nit ñu bari motax kep kuy wote tamit war ngay xol fi nga xamne fi la say chance uppe ngir nit ñi deglu lo kenn du ne yow nga gis mbolo mi upp ñi reer wala fi ñu uppe ci benn beurep yow nga dem ci village nek fa nan man buma convaincre ñet nit ñi moma gënal dedet laysa min al hikma hada lolu bokul ci sagesse yonentibe alayhi salatu wassalam ngi ta tamit don nako def bu ko wa zu'ama quraishi masona wo mu tok keureum bagn wo ko alayhi salatu wassalam da don gaw dem ndax yakam ti ñu dugg ci l'islam ndax xamne ni ñi buñu duggé chef yi buñu duggé sujet yi top ci al topé yi dañ ci top moy ne yonentibe alayhi salatu wassalam daron dem souqul majaz comme nim don demé oukaz comme ni amr ibn abbas radiyallahu anhu waxone fa la dajé won ak mom ngir lan wo nit ñi ndax fofu feul nit ñi di baré wote kat bi wote ci yalla lol tamit da ko wara xam moy jamono yi nga xamné pour dajé le ay nit surtout ci yenn coin yi yombatul comme ay europe wala même sénégal ak fip mais internet ani beureub lo bo xamne presque nit ñu bay fa lañuy dajalo buñu bayyi net be kacior yi ak ñi nga xamne xamuñu dara ñu jël seen film yu bon seen message yu bon iblis difa liggey ñu haramal ko ne net dafa haram tok fele te ñepp nekk ci net bi yow ngay wote ci l'islam ne yow yow ta comprendre nga message yonnati bi alayhi salatu wassalam comprendre dara yonnati bi alayhi salatu wassalam mu ngi ni rabi'a ibn abbad neena fi mako gis fi souq zil majaz ta marché ko wax marché surtout ay foire wax nit ñu bari c'était fait exprès yonnati bi alayhi salatu wassalam dafa don dem ndax nit ñu fay dajé ta nu ñuy gina bari ngay gina am chance mana convaincre ay nit motax réseau yoyu bu ko ba bu len ko baye gaay ta tamine bir mi nekul ne man duma jangale kat xawma dara ci diine kon man manuma dox mission dede am nga kay boko manul man nga télécharger waxtanu ko xamne xam nga ne limi wax lerna nga koy poster lol man nga ko waye tamit man nga defar cd wala ñi nga xam nga jël sa mail di len yonni ay fichier yo xamne buñu ko deglo dañu len di jariñ ci seen diine ci seen farata yi ñu wara jëfé ta bo defé lolou da ngay am fayu ki doon jangale ndax lolou la yonnati bi alayhi salatu wassalam waxon ci hadith bi nek kitabul iman ci tere imam muslim ibn al hajjaj rahmatullah alayhi moy hadithu jibril bu siw bop alayhi afdalu alayhi salatu wassalam bimu ñewé di laaj islam anil islami di laaj lan moy l'islam lan moy iman lan moy ihsan lan moy ak mandar ga yowmal qiyam yonent bi alayhi salatu wassalam bimu ko tonto ba pare lu wax atadri manis sa'ilu ya umar atadri manis sa'il ne yonent bi alayhi salatu wassalam ne sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu nak xam nga ki don laaj سيدنا عمر بن الخطاب نكو الله ورسوله اعلم بور يالا اك نداوم ньо خام مان خاوم مونكو هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم نلن كي دي جبريل عليه الصلاه والسلام كي في جارون لغي جبريل عليه الصلاه والسلام اتاكم دلي ديكلون يعلمكم دينكم غير جانغال لين سين دين pourtant سيدنا جبريل كي بيتي لي روم ديف دافا لا mais ndax moy lan mo waral jangale mi yonentou bi alayhi salatu wassalam jangale kon mu ngi melni mo don jangale yow mi jël ay fichier ay waxtan yu am solo def ko fenn diko jox ñi nga xamne dina len jariñ voilà yow kay yow ya kiko don def yene yam yo motax xawma manuma dedet ñepp man sen téléphone ñu yonne fichier lool ñepp ko man wala internet wala cassette bune ñam cassette cd ñam cd tabu ko xet bu jariñu legi man na jariñ euleuk kon yonnati bi alayhi salatu wassalam souq dhil majaz la dem motax bokul ci sagesse adina bo xamanteni rawati na suñu adina bi nga xamne li wote ci lu bon mo gina am echo ci li wote jeme ci lu bax mbon tasaro avocat yu mbon taxaw mu jaral len lu ne million yu ñu ne ñukoy def diko ci investir yow même bo amul million yo xamne c'est gratuit boko ci defé ñepp jot ci mais def ko def ko sayyidna abou bakkar radiyallahu anhu gis nañ ko bi mu toubé mais deful comme ñu bari ci ñun tok ni mbir mi man la concerner toub na c'est fini dafa commencé wër ci ñim xam koku nga xamne bu koku nga japp ne bu amone moyen yi ñu am du leen utiliser bu amone internet am ay li ay téléphone ay yoy dafa ne du leen utiliser ko xamne tankam la doon doxé di wër di sét ñi ko gina djégé ñim am confiance koku dina gis lu bax lu toll ni l'islam moyen yu mel ni am nga man ci dimbalé ñin nga tok di xolé du ko def ta yonnati bi alayhi salatu wassalam dem tamit fuñ lay déggé lu am solo la gis nañ ci hadith bi passé riwaya yu bari ak biñ tuddu sank dafa yek fan safa ci montagne ngir limi wax am écho ki nga xamné tamit day woté ci l'islam il faut mu nek fu am écho moy buñu japp né média yi wo non média yi mon dafa salté quoi pourquoi dafa salté bo demul fi nga xamné fi la nit ñi baré man léna wo té yow ñi nga japp né ñom liñu nek xam nga lu lèr que ñom liñu nek du non ñoñu ñep fiñu nek nga né man duma fa dem té ñom duñu ñew yow fi nga nek nan al ilm yu'ta wala ya'ti yu nan di wax lo xamné yow imamuna malik rahimahullah makoy wax yow manat bi muy contexte bi li taxone lim doon wax ci yam contexte la ko doon wax yow bokul ak yow nan xam xam dañ koy dik dey dañ koy dikkel mais mom du moy dem di fekki ken non mom da lu taxone mu ko doon wax ay domi bour bi le won ñewal jangal ma sa téré bi ci bir palais bi sama domi lool mu xamne li ni bo fa démé duñu jox importance xam xam bi té yow yaangi yow yaay ki ñëkk foulé xam xam yow mi nga xamne ya dem fofu di jangalé fofu ki nit ñoo xamne xam nga leen bo défé lool dañuy doya dal xam xam bu boba wala ngani leen xam xam dañ koy dikkel mais mom du dikkel ken ñew leen ndax dindi reuy gogou ak sagane xam xam gi nara am jaare djogi ci yow nonu ngay def waye deg dam na rek wala deg li rek fo djuk teb nan ki wala ab formule bu nice la rek fuma nek wax ko man dal sama non newu ci xam xam dal ku bëgg xam na ñew ku bëggula xam nak togal fele sama yon newu ci du lool yaronte bi alayhi salatu wassalam togul ne gema marché yi la doon dem ka bëgg fu nit ñi tok fekk seen wa quraysh fi andiyatihim ci seen club yi seen dajé yi doon dajé ku nekk sa buñ xeyé di leen wo di wër fu nekk mu dem fa bu yëgé né amna foire bu ñëw aj gi ñëw nit ñi hujjaj yu bari di ñëw ñi nga xamné dañuy umras muy saisir occasion yoy ndax fa la nit ñi appé kon mu né gis na yonnati bi alayhi salatu wassalam mu nekk kon marché wu dhil majaz neena man ko deg mu nan ya ayyuhan nas e yen nit ni qulu wax len la ilaha illa allah tuflihu wax len la ilaha illa allah bu ko defey ngeen texe mune wan nas mujtami'un alayhi bu muy wax lol nak nit ñu bari comme que nit da fay curieux legi ñu wër ko diko deglu neena way wa wara'ahu mu nek ci ginnawam rajulun ben gor wadhi'ul wajhi ahwalu dhu ghadiratayn me ci ginnawam mom yonnati bi alayhi salatu wasalam mu am ben gor bu wex tal bu rafet bu nek ko xamne xar kanam gi dafa rafet ahwalu beuti dal li jël ahwal moy ku jël dhu ghadiratayn bop bi mu ngi karaw gi dako tak def ko ñaari let karaw gu bari mu tak ko nonu def ko ñaari let yaqulu mu nek ci ginaaw ji ginaaw yonnati bi alayhi salatu wasalam nan innahu sabi ki dafa jeng bu len ko deglu ki dafa jeng ba legi imam al bayhaqi rahimahullah mom waxna la be mok imam ahmad ñoko solo benen bi moy lay wax ana waji ki don wax lolou lan la won mom imam al bayhaqi rahimahullah balegi mu solo tamit ci hadith bo xamne bu sahih la mom imam ahmad balegi rahmatullah alayhima balegi muy jele ci rabi'a ibn abbad ad-dili bobu benen version mune dama gis yonent bi alayhi salatu wassalam bi dhil majaz wa yatba'u an-nasa fi manazilihim yad'uuhum ila Allah wa wara'ahu rajulun ahwal mune dama gis yonent bi alayhi salatu wassalam nek ci foire bi ci marché dhil majaz di top nit ñi ci sen dalway yi ba foire ay dalway la dañ nan fe moy standing wa ñaar wa comme ñu ne wa yaman wa hadramaut par exemple wa rifar wa aslam ainsi de suite nonu ñuy def mom nak muy dem ci sen ku nek sa bu ron tay liñ nane standing sa sen dalway di len wo ci borom bi subhanahu wa ta'ala waye am ku ko top rek am ku ko benn goor bo xamne dafa jël beuti moy beuti dafa jël top ko wa huwa tamam gor gogu mu ngi nan ya ayyuhan nas la yaghurrannakum hadha an dinikum wa din abaikum qultu man hadha qila hadha abu lahab neena bima gise koku gor gog top ci ginaaw yaronte bi alayhi salatu wassalam buy woti jeme ci yalla mom mu nan ya ayyuhan nas e yen nit ni la yaghurrannakum standing bu yaronte bi alayhi salatu wassalam dem tante bu mu dem di wax ak ñom mu top ci ginaaw bu yonent bi alayhi salatu wassalam di wote nan wax len la ilaha illa allah ngeen mucc mu nan ya ayyuhan nas mom abu la ya ayyuhan nas e yeen nit ñi la yaghurrannakum galaway bu mu len wor hala ki an dinikum ci seen diine wa diini abaikum ak seen diine bayyi de mom mi bu mu len wor li muy wax bu len ko deglu bo gindi len ci sen diine ji ngeen nek ak sen diine bayyi mom rabi'a ibn abbad ad-dili neena bima gise lon radiyallahu anhu mané man hada ki kan la ñune qila hada abu lahab ki ab moy abu lahab kon ci benen riwaya sax dane bi yonnati bi alayhi salatu wassalam di wax nan ya ayyuhan nas qulu la ilaha illa allah illa allah tuflihu wax len la ilaha illa allah bu ko defe ñen mucc ngeen dal di texe mune wa idha rajulun khalfahu mu am ben way bu nek ci ginaawam diko soti suuf diko soti suuf diko xep suuf neena nan nit ñi e yeen nit ñi bu len waji wor ci sen diine ak sen diine bayyi lim beug moy innama yuridu an tatruku ibadata llati wal uzza li am bades moy limu beug len rek la ñen bayyi di jaamu lat way di jaamal uzza riwaya bi nak ñiko solo da am ñu ci joom ne abu jahlin waye comme li imam ku melni imam al hafiz ibn kathir waxne wa zahir annahu abu lahab li feñ moy abu lahab la du abu jahlin comme li yenen riwaya yi ñokoy gina woné amana da am ku ci joom ci ñi nga xamne ño doon rapporté mom kon gis nañ ne abu lahab non la newé won ta loy dafa bokku ci li nga xamantene ni moy ci mu'jiza yonnati bi alayhi salatu wassalam ci debi wote bi lané abu lahab mom du dugg ci l'islam tabbat yada abi lahab wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhat lahab mune tabbat yada kon toskarena ñaari loxoy abu lahab ta mom ci wopam toskarena sayasla naran dina dugg safara moy ne abu lahab debi kon debi revelation bi yaronte bi alayhi salatu wasalam commencé wax woné wax mbir mi ci taw la alquran ne ki mom xawma kan medu tup ak soxnam ummu jamil mom nak soxnam sosu di ummu jamil du dafa topone deukeram ji di abu lahab ci nono gi nga xamne mom lañ nono won yaronte bi alayhi salatu wasalam kon gis nañ reaction wa quraish ki ñëk ki nga xamne mo jité won mbir mi moy baye taxam bi abu lahab alayhi min allah narun zatul lahab mom moko jité won waye du mom rek ak ñeneen waye ak soxnam motax alquran ne fi wamraatu ak soxnam sos ak jabaram joju hammalatal hatab nga xamne da ron yenu ay bant ay mat la don dajale comme li abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu waxne da don dajale ay mat diko tek ci yoonu yonent bi ay yu jamaate don ko tek ci yoonu yonent bi alayhi salatu wassalam mom ummu jamil mom nak bi nga xamantene ci le deg tabbat yada bimu wacce dafa mer gu metti djel ben xéram bu reuy ne yonnati bi alayhi salatu wassalam lay dem lijeenti ay mbirum comme li nga xamantene ni non la imam ibn abi hatim rahimahullah muné qala mom muné hadathana abi moy ibn abi hatim moy abu hatim moy bayam hadathana netali nañu abi sama baye wa abu zur'a ak abu zur'a abu zur'a gison nagn ko ar-razi ñom ñi fof lañ ci razes razes fele lañ dekkon ci biladu khurasan ñom ñaar ñep ñu ne moy bayam di abu hatim imam abu hatim ak imam abu zur'a rahmatullahi alayhima ñu ne hadathana abdullah ibn zubair al-humaydi bi abdullah ibn zubair nekkon serinu imam al-bukhari rahmatullah alayhi mom imam al-bukhari ci mom la ndeuk mom moy hadith bi ndeuk ci sahih bi ci mom mi lako jole moy abdullah ibn zubair al-humaydi nekkon andano imam ash-shafi'i rahmatullah ala al-jami' موم امام الحميدي من حدثنا سفيان من سفيان مكو نتالي قال موم من حدثنا الوليد بن كثير من الوليد بن كثير مو نتالي سفيان سفيان داني كون نتالي نانيو الوليد بن كثير عن ابن تدرس دي محمد بن مسلم ابن تدرس ابو الزبير رحمه الله عن اسماء بنت ابي بكر مجلتي سيدتنا اسماء دي دومي ابي بكر رضي الله تعالى عنهما انها قالت موم اسماء ننا لما نزلت تبت يدا ابي لهب اقبلت العوراء ام جميل بنت حرب ولها والوله وفي يدها فهر وهي يقول مذمما ابينا ودينه قلينا وامره عصينا wa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jalisun fil masjid wa ma'ahu abu bakr falamma ra'aha abu bakr radiyallahu anhu qala ya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam قد أقبلت وأنا أخاف عليك أن تراك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لن تراني وقرأ قرآنا اعتصم به كما قال تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر ولم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا أبا بكر إني أخبرت أن صاحبك هجاني قال لا ورب هذا البيت ما هجاك فولت وهي تقول قد علمت قريش أني ابنة سيدها كن Asma Zatun Nita Qayni radiyallahu ta'ala anha wa ardaha Mune lamma nazalat biya khamantini chila wach Tabbat yada abi lahab Bisur sarbo wache mui tabbat yada Di sarbo mat sik bu wach Lepu ji di desharji ki abu lahab ak sohnam Ak lepu lumu manamom Mune akbalatil awra'u al awra dal di jege ñew li ñew muy ummu jamil lañ ko don dakantele nenañu comme li imam al hafid wa muné ismu imraati abi lahab al awra turam al awra la ñu ko don dakantele ummu jamil wa hiya tamam bint harb ibn umayya ukht abi sufyan walid muawiya radiyallahu ta'ala anhuma tamom ummu jamil kon al awra la tuddu ñuko don dakantale ummu jamil tamom bint harbin di domi harb mom seur la won ci abu sufyan ibn harb wala abu sufyan ibn harb ummu jamil bint harb ño bokon bay seuram la won mom nak amna ño xamne nenañu sax amna tamit benen wax bu ne tudul won al awra waye arwa la tudul arwa bint harbin waye al awra nak mom lo xamne surno la won waye turum deug arwa la won bint harbin mom nak kon mune fa aqbalat al awra kon mom di soxnaay di jabaru abu lahab لعنه الله لعنهم الله مونيو نانا فك ولها ولولا موي واخ ويل موي دي دي دي دي دي دي دي دال دي دي مولو نان توسكاري نيلاك ويلون دي فك واخ جو نياو دي نيو وفي يديها تي لوخوم نا موغي يور بن خير بو ما ba pare di wax nan bi ni ñew nan muzammaman abayna wa dinahu qalayna wa amruhu asayna nan muzammaman abayna kuñu ngagn ki yonantu bi alayhi salatu wassalam lay wax neena mom lañ ngagn du ko sax wowe turum ne xamuñ ne li yalla ko protéger ba turum duñ ci wax lu ñaaw ñuy wowe muzammam kan moy muzammam mom la abayna mune muzammaman djublu ci yonent bi alayhi salatu wasalam abayna mom lañu bagn nañ ko wadinahu dinem jimu fi andi khalayna dañ ko bagn sikko mom rek lañu enal bagn nañ dinem jimu fi andi wa amrahu te ndigelam ay mbiram yim asayna moy nañ ko dara lañ ci topul ba pare nak aksi fek ci kaaba gi wa rasulullah munata yonent bi alayhi salatu wasalam jalisun fil masjid mu ngi tok ci kaaba gi non ci jakka ji wa ma'ahu abubakr mok sayna abubakar ño tok radiyallahu anhu mom mu ngi joge nele mer di waylu nak muzammaman abayna wa amwa dinahu qalayna wa amrahu asayna munefa lam mara abu bakr qala biko sayna abu bakr radiyallahu anhu gise muné ñew nim gise ak xéer wu yor nan ya rasul allah ak wax ju ñaaw ju muy wax sayna abu bakr ne ko yaw ndaw yalla li ki kat mu ngi jégé ci da man damay ragal mu gis la yonent bi alayhi salatu wassalam ne ko innaha lan tarani mom duma gis bayil rek mom duma gis wa qara'a qur'anan yonent bi alayhi salatu wassalam continue di jang alquran impasama bihi bo xamne mom lay jang tax mom duko gis mune kama qala ta'ala qom li borom bi subhanahu wa ta'ala waxne وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا مُنَ وَإِذَا قَرَأْتَ يَا سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُوجَانْغِي الْقُرْآنَ جَعَلْنَا دَانِي دِفْ بَيْنَكَ أَنْتَ يَا وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَنْتَ يَا وَأَك نيغا خامني گمونو بِالآخِرَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِجَابًا أَكِيرَاي مَسُورًا بو خامني مولين ديت يير با دونو لا با دونو ييك لي خاو دونكو گيس سورة الإسراء آية 45 لول مون فأقبلت لغي نا أم جميل جوغي نلي أكسي أكو خيرام أك وخام جو نياو حتى وقفت على أبي بكر مو نيو با تخاو تي تيم أبو بكر radi Allah an walam tara rasul Allah te gisul yonnati bi alayhi salatu wassalam mu ngi tok ci wetam mais mom gisuko faqalat munay ya ababakr e yow ababakr deglu ma la wax inni man ummu jamil kat ukhbirtu netali nañu mané degna ñu né anna sahibaka sa waji sa andando bi hajani dama songu dama khas duguna ma khasma degna lolou wax nañ mako qala sayna abubakar ne ko radiyallahu la dedit khasula de khasula ngagnula wa rabbi hadha albayt mang koy watti borom neeg bi ma hajaka khasula ta ngagnula yonnati bi alayhi salatu wasalam khasul keñ alquran mo nandax mom pour mom ay waxi bopam la fawallat legi nak bi ko sayna abubakar radiyallahu anhu tonto lolou mu woné ginna wahiya taqulu tamu nganan qat alimat quraysh wa quraysh yi xamnañ ne anni man ummu jamil ibnatu sayyidha may domi sangam may sangu quraysh di dem di way wala hal waylu min wala hal waylu ila yawm al qiyamah wa alayhi laha wali zawjiha al wayl ila yawm al qiyamah mom modax même comme li al walid wax ci hadith bi mune même mom ben bu daron dox ni sax faqassalu ci yere wim sol vek mu don weur kaaba gi limu wax faqassalu giñ ko yonenti bi alayhi salatu wassalam ne ta'i sa muzammaman muzammamun paskarena kutusna alkuna muzammam melni mom moko luko dal rek mune mom la balegi mom imam al hafiz abu bakr al bazzar solo na mom comme ni nga xamantene ni al imam al hafiz waxna bi isnadin hasanin an ibn abbas ki sanad bo xamne bo hasan la jele ci sayyidina abdullah ibn abbasान لما نزلت تبت يدا ابي لهب جاءت امراه ابي لهب ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ومعه ابو بكر فقال له ابو بكر رضي الله عنه لو تنحيت لا تؤذيك بشيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سيحال بيني وبينها فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر فقالت يا أبا بكر هجانا صاحبك فقال أبو بكر رضي الله عنه لا ورب هذه البيت ما نطق بالشعر ولا يتفوه به فقالت انك لمصدق فلما ولت قال ابو بكر رضي الله عنه ما راتك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ما زال ملك يسترني حتى ولت كون امام الحافظ البزار ابو بكر البزار دا فا صلو جله سي سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه من بيغا خمانتني ني تبات يدا دا فا واتش من سخناي ابو لهب دا فا نيو موي جبار ابو لهب موم صاح كين دوكو سخنا جبار نكوي واخ جبار ابو لهب ورسول الله fek yonent bi alayhi salatu wassalam jalisun mu ngi tok wa ma'ahu abu bakr andak sayyidina abu bakr radiyallahu anhu biko sayyidina abu bakr gise ni muy ñewé meray bek ak wax ju ñaawam di mu yor ak xeer wi mu yor ak yoy mu ne yonent bi alayhi salatu wassalam law tanhayta la tu'dhika bi shay bo manona dem de ba du la gis balay lor ci dara فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم داو يالا لي صلى الله عليه وسلم نيكو موم دي نان دوخ سما ديغنتيك موم مو اكسي نيا ابا بكرين هجانا صاحبك ديغنا ني صاحب سا اندو بي دو موم هجانا دانيو غاني ماك سما ديكر غاني نانيو ولا غاني نما مان سيدنا ابو بكر رضي الله عنه نكو لا ورب هذه البنيه mangi wacc borom tabax bi di suñu borom yonnati bi alayhi salatu wasalam waxul sax chien la ndax amna ci ben riwaya dafa ñew ne ko ma balu sahibuka yaqulu fi ash-shi'r ne ko lan moy lat way lan mo tax ba sax xarit bi muhammad sallallahu alayhi wasalam ñuy wax man day wax ci man poésie alquran nan poésie sayna abou bakkar radiyallahu anhu ne ko deedit mom du poète mom du xamul sax poème poésie mu ne ko lan mo tax kon alaysa هو اليس هو القائل في جيدها حبل من مسد غاني خامل بويز خنا دو موم مو واخ في جيدها نيك نا سي لوسام حبل اب بوم من مسد بو خامني سي سفرا وما ادراه ما في جيبي ما في جيدي ما لان صاح بوكو خامل لان مو نيك سما لوس بام مانان داماي واخ لول ها لغي بي موغا خامني لول سي بنن روايه لا après nak mu mer tourner dem yonam legui biko ci riwaya bi sayna abou bakkar buñ ko ne dedet mom xamul chien wasula wax du wax chien ta sax nekul lu muy fowé diko waxé faqalat muneko innaka lamusaddaq yow mom kuñuy deugal la boma waxé li gem naane wala kon mom waxul ci man chien falamma wala bimu nekké bimu deug wané ginnaw dem yonam قال ابو بكر سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وخ يونت بي عليه الصلاه والسلام ما رات كي غيسولا يونت بي عليه الصلاه والسلام نكو ديدت نكو ما زال ملك يسترني حتى ولا مون ماسول دنيول ام بن ملائكه بو خامني موما دون بروتيجي با موم دوما غيس با كيغا خامني نون لا ديمي موتاخ موم ام جميل غيسوما نيو غيس نكون yarantu bi alayhi salatu wassalam wa anzir ashiratak alaqrabin ni la demé bimu amé rek réaction bi tardé wul ni mu gina gawé ki ñëk wax wax ju ñaaw moy abu lahab waxna tabbat yada tabban laka sa'ir al-yawm ne ko tabban lakay toskare ñal la sa'ir al-yawm li dess ci jour bi wayé ashqa نساء قريش دي اروى بنت حرب نيغن كو خام سي ام جميل موم العورا بي داني نيكول وون دا فا بات واي دا فا رافيتون مو تاخون نيو تودي وون كو لول كوم امام الحافظ واخ سي الفتح نيو غيس نا كون غيناو جيكرم موم موي كي غا خام ني بوكون سي ني غينو جيجين دي غينو نونو يلانتي بي عليه الصلاه والسلام waye ñom ñepp la yalla alak ta tamit wone mu'jiza comme niñ ko waxe won ni ñom malgré début l'islam la borom bi subhanahu wa ta'ala ni ñi ñom duñu mësa gëm motax c'était impossible ñu ñëwaat ci ginnaw taxaw ci quraish nan man gemna lol manu lo na nek inshallah dinañ gis abu lahab ci bopam ni nga xamne non lay dewe ginnaw badar ak li nga xamne mo koy dal inshallah budé at sinañ fofu kon yaronte bi alayhi salatu wassalam ci ay wax yu ñaaw kon la tambalale bi nga xamne ci le fessel wote bi legi kon gis nañ reaction wa quraish moy ñenn ñi ko gina jégué moy ummu jamil ak abu lahab mi nga xamne mo nekkon borom kërëm legi lan moy reaction yenen kuffaru quraish amsalu abu jahl wa uqba ibn abi mu'ayth ñoñu inshallah dinañ leen gis ak tamit julit ñi lan mo nekkon sen reaction biñu gisé yonnati bi alayhi salatu wassalam wax yu ñaaw yoyu ak nat yu mag yoyu di joge ci wa quraish di ko dal ci dara ci diine ji nga ta dara warul ko luy diine ji nga xamne mom lay wote mom alayhi salatu wassalam lan mo nekkon reaction sahaba yi radiyallahu anhum lolu mom lañuy gis insha allah taala kon nga gis ne wa quraish ñom amuñu ci ben sax luñ doon attaquer luñ doon xaar sen reaction dafa gaaw reaction nono reaction yenen ñi ci dess nga xamne abu lahab mo ubi voix bi soxnam peutexu ci deg duggu ci wa quraish tamit top ci waye bi lolu xewé nak dulit ñi tamit amna lo xamne non lañ réagir nan lañ réagir ci lolu lolu lañuy gis ci jota bi di ñew insha allah taala والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين